słodki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 19 dzień października, minęła 8. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Przed prokuratorem ma dziś stanąć podejrzany o zabójstwo 5-latka w Poznaniu. Kto dostanie misję tworzenia rządu? PiS twierdzi, że zwycięskie ugrupowanie. Opozycja rozmawia o koalicji. Transport z pomocą humanitarną dla Gazy przejadą przez Egipt. Kair otworzy granice. Mieszkaniec Poznania podejrzany o zabójstwo 5-letniego chłopca może usłyszeć dziś zarzuty. 71-latek jest w tej chwili w szpitalu pod nadzorem policji. Wczoraj przed południem na poznańskim Łazarzu mężczyzna zaatakował nożem dziecko, które szło ulicą wraz z grupą z przedszkola. Chłopca nie udało się uratować, zmarł w szpitalu. Napastnik został zatrzymany. Policja na razie nie komentuje możliwych motywów zabójstwa. Tylko mogę powiedzieć, że zatrzymany mężczyzna, 71-latek, decyzją lekarzy pozostaje w szpitalu. Jest tam oczywiście pilnowany przez policjantów. Jeżeli nic się nie zmieni, ten mężczyzna stanie przed obliczem prokuratora i niewykluczone, że właśnie wtedy usłyszy zarzuty, ale to będzie zależało tutaj od decyzji prokuratora, który będzie zajmował się tą sprawą. Mówi Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Zatrzymany 71-latek nie był wcześniej karany. Wiadomo, że mieszkał niedaleko miejsca zdarzenia. Dzieci z przedszkola, do którego chodził 5-latek, nauczycielki i rodzice zostali otoczeni opieką psychologa. Prezydent Andrzej Duda powierzy Prawu i Sprawiedliwości jako zwycięskiej partii misję tworzenia nowego rządu, mówił w Polskim Radiu 24 poseł PiSu Jarosław Sellin. Jak dodał, to wynika z ustalonej tradycji politycznej. Prezydent zapowiada, że ten obyczaj uszanuje, w związku z tym misję tworzenia rządu otrzyma lider zwycięskiego ugrupowania, czyli Prawa i Sprawiedliwości, bo to my te wybory wygraliśmy, a lider Prawa i Sprawiedliwości wskaże kandydata na premiera, który będzie próbował taki rząd większościowy utworzyć. Opozycja także prowadzi rozmowy o koalicji rządowej. Umowa, którą będą zawierać partie opozycji demokratycznej, musi uwzględniać także sposoby rozwiązywania sporów między Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Nową Lewicą. Podkreślał w Polskim Radiu 24 poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Klimczak. Generalnie na samym początku tych rozmów o przyszłej koalicji nie koncentrujemy się na kwestiach najbardziej problemowych, tylko tych, które wymagają najpilniejszych rozwiązań. A takie są przed każdym rządem, bez względu z jakich partii zostanie stworzonych. Ja wyrażam wielką nadzieję, że zostanie stworzony rząd, którego częścią będzie Trzecia Droga i inne partie, które tworzą jeszcze dzisiaj demokratyczną opozycję. W Sejmie nowej kadencji znajdzie się 5 ugrupowań: PiS, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica i Konfederacja. Partie opozycyjne mogą liczyć na większość, mają w sumie 248 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość ma 194, a Konfederacja 18. Mija 39 lat od śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapelan warszawskiej Solidarności został porwany i zamordowany przez służbę PRL. Historyk z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Paweł Skibiński podkreśla, że ksiądz Popiełuszko do dziś jest ważną postacią dla wielu ludzi. Aktualne są też kwestie poruszane przez duchownego jak godność człowieka. On upominał się o los tych, którzy byli przez władzę komunistyczną, ale też przez ten bardzo trudny czas, którym był czas stanu wojennego, po prostu skrzywdzeni. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy ta krzywda ludzka jest najczęściej wyznaczana przez inne kryteria niż wtedy, ale jednak jest bardzo realna, ksiądz Jerzy może być naprawdę wspaniałą inspiracją. W 2010 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym. Trwa jego proces kanonizacyjny. Egipt zezwoli na otwarcie granicy z Gazą dla pomocy humanitarnej. Poinformował o tym amerykański prezydent Joe Biden podczas podróży powrotnej z Izraela do Waszyngtonu. Wojciech Cegielski. Biden miał rozmawiać z egipskim prezydentem Abdelem Fattahem al-Sisi i poinformował dziennikarzy na pokładzie Air Force One, że egipski przywódca ostatecznie pozwolił na otwarcie szlabanów granicznych dla 20 czekających tam ciężarówek z pomocą humanitarną. Nie wiadomo na razie, kiedy pomoc będzie mogła wjechać do Gazy i tym samym dotrzeć do ponad miliona potrzebujących. Od kilku dni Gaza jest odcięta od dostaw paliwa, jedzenia i prądu, a dostęp do wody ma zaledwie 14% mieszkańców. Większość Palestyńczyków z Gazy tłoczy się teraz w rejonie położonego na południu, niedaleko granicy z Egiptem, miasta Khan Yunis. Cywile uciekli tam po apelach izraelskiej armii o opuszczenie północy i centrum Gazy. Izrael i Hamas tymczasem oskarżają się wzajemnie o zbombardowanie pełnego cywilów szpitala w północnej Gazie. We wtorkowy wieczór co najmniej jedna rakieta spadła na szpital Al-Ali i spowodowała eksplozję, a następnie pożar w budynku. Według strony palestyńskiej zginęło co najmniej 471 osób. Relacjonował Wojciech Cegielski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek w kraju zachmurzenie duże, na wschodzie większe przejaśnienia, miejscami opady deszczu, na termometrach od 6 stopni na północy do 14 na południu. Zresztą o tych temperaturach za chwilę nieco więcej Państwu powiem. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty w obszarach podgórskich, Podkarpacie, tutaj 65 km na godzinę. Nad morzem wiatr równie silny, w porywach do 60 km. Wschodni i południowo-wschodni, wysoko w Tatrach porywy wiatru do 75 km, na szczytach Bieszczadów do 100 km. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale i niestety będzie spadać. To teraz o tych temperaturach. Rekordowo ciepły październik w Polsce. Na początku miesiąca w Legnicy został pobity rekord ciepła. Termometry pokazały 29 stopni Celsjusza, tak, w październiku. Na termometrach w ciągu dnia często możemy zobaczyć kilkanaście stopni również dzisiaj. Co to oznacza dla przyrody? Porozmawiamy między innymi z leśnikiem, ale też zapraszamy do kontaktu z nami 2 2 7 3. Czy na przykład obserwują Państwo zmiany w swoim otoczeniu w związku z wysoką temperaturą? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stała pod ścianą, sącząc kakao. Kapela cięła, walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą, na co komu dziś wczorajszy dzień. Topiłem smutki w butelce wódki, obok Japończyk do lustra piło. Pytam żółtego, powiedz dlaczego też jesteś smutny, on na to. Radia. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world. Astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers. Be preachers. Yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Minut po ósmej, pora na trójkę. Rekordowo ciepły październik w Polsce. Tak jest. Tematem temperatur, wysokich temperatur będziemy się zajmować no, w tej części programu. 29 stopni Celsjusza na początku miesiąca. Faktycznie Legnica na Śląsku. Taki wynik został zanotowany. Teraz w ciągu dnia w wielu miejscach kraju temperatura osiąga 18-19 stopni. A co to oznacza dla przyrody? Łączymy się z Mateuszem Sienkiewiczem z Polskiego Radia Koszalin, który postanowił to sprawdzić. Mateusz, dzień dobry. Dzień dobry. Podobno tak ciepłego i przyjemnego października od lat nie mieliśmy. A świadczy o tym między innymi fakt, że szczecinecka miejska energetyka cieplna rozpoczęła sezon grzewczy dopiero 9 października. Ostatni raz tak późno sezon grzewczy rozpoczął się w 2006 roku. Ale zmiany widać także w przyrodzie. O czym opowiada mi Katarzyna Klimek z Nadleśnictwa Szczecinek. Faktycznie, ptaki nieco opóźniły swoje odloty. Natomiast to jest w ogóle ciekawe, że te nasłuchy można prowadzić w nocy, bo są gatunki, które nawigują się układem gwiazd i one latają w nocy. Więc to nie tylko tak, że w dzień możemy zadzierać głowy do góry i obserwować. Natomiast zmiany w przyrodzie, one się dzieją. Przez to, że jest tak ciepło, no to rośliny wariują i właśnie wypuszczają nowe pąki liściowe, które oczywiście nie mają żadnych szans przetrwać. O, jeżeli chodzi o braki wody, suszę, to z tym borykamy się już kolejne lata. Jeszcze niedawno nie mieliśmy do czynienia na przykład z uszkodzeniami sosen przez korniki ostrozębne. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie się przyrody czy zwierząt do zimy, to ona trwa. Ja właśnie chciałam opowiedzieć anegdotę ze swojego ogródka. Jeżeli robimy te jesienne porządki, to nie wyrzucajmy kupek z liśćmi ze swoich ogrodów, tylko je tam zostawmy, bo są schronieniem chociażby właśnie dla tak pożytecznych zwierząt, jakimi są jeże. Zostawmy dla tych kochanych jeży takie kupy liści, sterty gałęzi. To są dla nich doskonałe miejsca na hibernację, bo jeże w zimę hibernują. Zwiększamy tą bioróżnorodność w naszych ogródkach. Jeż do nas przyszedł, przytuptał. Karmimy jeża kocią karmą, ponieważ jeż jest zwierzęciem mięsożernym, nie je jabłek. Lubi wysokobiałkową karmę. Przygotowaliśmy mu właśnie sterty, dwie gałęzi. Dbamy o to, żeby nie miały tam dostępu psy i koty. No i może u nas przezimuje. I jeszcze o jedno leśnicy apelują, żeby nie dokarmiać ptaków, bo jeszcze na to przyjdzie pora, między innymi wtedy, kiedy pojawią się niskie, prawdziwie niskie temperatury. A na razie warto wybrać się do podszczecineckich lasów, bo tutaj jesiennych kolorów nie brakuje, jest więc po prostu fantastycznie. Ze Szczecinka dla Trójki, Mateusz Sienkiewicz, Polskie Radio Koszalin. Dziękujemy pięknie za ten materiał, ale też za sprawdzenie sytuacji. Rano jest mimo wszystko rzeźko, więc jeżeli ktoś się tęskni za zimnem, no to powinien rozpoczynać nieco wcześniej ten dzień. Są nawet takie miejsca, gdzie trzeba było skrobać szybę, natomiast faktycznie w ciągu dnia temperatura, można powiedzieć, że szaleje, biorąc pod uwagę porę roku, którą mamy, no i miesiąc oczywiście. 16 minut po 8, 2 2 7 3, w każdej sprawie można się z nami kontaktować, również w sprawie wysokich temperatur w naszym kraju i tego, co w związku z tym udało się zaobserwować. Green belts wrapped around our minds, an endless array. Trzeci Polskiego Radia. Wysokich temperaturach w październiku między innymi mówiliśmy, ale też temperaturę na drogach podnoszą ci, którzy mają źle ustawione światła. Dokuczliwa sprawa jest w tych najnowocześniejszych samochodach, te światła, które same przygaszają się na widok świateł innego samochodu sprzeciwka. One są bardzo ładnie ustawione, ale tylko dla kierowcy, tego, który używa tego samochodu. Natomiast gasną, przygasają z odległości 200, może 300 metrów i to oślepia. I to są prawidłowo ustawione światła. Ja nie wiem w ogóle, kto to wymyślił, w jakim celu i

prace drogowe, jest zwężenie, no i również ono skutkuje sporym spowolnieniem i korkiem. Węzeł Opacz, on również zakorkowany zarówno w stronę Trespola, jak i w kierunku węzła Konotopa, czyli tak naprawdę Poznania. Obwodnica Krakowa, tutaj też bardzo ciasna na obu jezdniach. No i Śląsk, bez zmian właściwie korki na S86 w stronę Katowicy, to trasa Sosnowiec-Katowice, Ruda Śląska, A4 również zakorkowana. No i węzeł Brzęczkowice, ten przebudowywany, tutaj też zwalniamy dość mocno. Sponsorem audycji był Orlen. A przed nami serwisy Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. O przyszłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza wręczy posłom i senatorom nowej kadencji zaświadczenie o wyborze. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, Koalicja Obywatelska uzyskała 157 miejsc w Sejmie, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. W Dzienniku Ustaw opublikowano wieczorem obwieszczenia PKW o wynikach wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum. Publikacja otwiera terminy do wnoszenia protestów w sprawach tych głosowań do Sądu Najwyższego. Uchwałę w sprawie ważności wyborów sędziowie wydają po rozpatrzeniu wszystkich protestów nie później niż 90 dni od głosowania. Egipt zezwolił na otwarcie granicy z Gazą dla pomocy humanitarnej, poinformował o tym amerykański prezydent podczas podróży powrotnej z Izraela do Waszyngtonu. Joe Biden miał rozmawiać z egipskim prezydentem Abdelem Fattahem al-Sisim i poinformował dziennikarzy na pokładzie Air Force One, że egipski przywódca ostatecznie pozwolił na otwarcie szlabanów granicznych dla czekających tam konwojów z pomocą humanitarną. Nie wiadomo na razie, kiedy pomoc będzie mogła wjechać do Gazy i dotrzeć do ponad miliona potrzebujących. W Polsce mamy 18 tysięcy osób żyjących z HIV-AIDS. Każdego roku przybywa 7% zakażonych. Od 30 do 50% osób, u których jest wykrywane zakażenie wirusem HIV, ma tak zwane późne rozpoznanie, mówi profesor Justyna Kowalska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 30 do 50%, w zależności od roku, od populacji, na którą patrzymy, od 30 do 50% osób, u których rozpoznajemy HIV, to są osoby z późnym rozpoznaniem, czyli już widać duży niedobór immunologiczny albo nawet zachorowanie typu AIDS. Nie możemy powiedzieć, że epidemia AIDS już nas nie dotyczy. Nie tylko samo zakażenie, ale nadal choroby związane z tym zakażeniem są problemem. Wieczorem w Warszawie rozpoczął się 19. Europejski Kongres AIDS. W konferencji uczestniczy ponad 2000 osób. Pełny serwis o 9. Czas na sport w Trójce, w studiu Krzysztof Łuniewski. Super Puchar Polski dla hokeistów GKS-u Tychy. Zaskakująco 4-3 pokonali przed własną publicznością GKS Katowice. Goście to mistrzowie kraju. W nowym sezonie wygrali wszystkie 12 dotychczasowych spotkań ligowych. Pod koszem druga wygrana BC Polkowice w Eurolidze Pań, czyli w najbardziej prestiżowych rozgrywkach europejskich. Tym razem było to zwycięstwo wyjazdowe we Francji z Basketland w rozmiarach 81-75. Pokazaliśmy trochę więcej dojrzałości. Wracamy do domu, mamy chwilę przerwy i zaraz wyjeżdżamy na kolejny mecz przeciwko zespołowi z Mersin, który jest uznawany za jednego z faworytów Euroligi, więc na pewno czeka nas ciężka przeprawa. Kolejny mecz w Eurolidze zapowiadał trener Polkowic Karol Kowalewski. Nasze męskie ekipy tymczasem na plus i na minus. Legia w Warszawie ograła u siebie w Pucharze Europy Kataja Basket 85-62. Anwil Włosławek poległ w tych samych rozgrywkach z Surne Bilbao Basket z Hiszpanii 79-83. Ze spraw piłkarskich sporo mówi się o pechu Neymara. W wyjazdowym meczu Brazylii z Urugwajem, przegranym w eliminacjach Mundialu 0-2 w Montevideo, mieście o najwyższej jakości życia w całej Ameryce Łacińskiej, kapitan Canarinho zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Tak zwany ACL to jedna z najpoważniejszych kontuzji piłkarskich. Powrót na boisko od pół roku w górę. W Al-Hilal obecnym klubie Neymara nie mogli przyjąć tej wiadomości dobrze. Zostajemy przy futbolu, ale okrągłą zamieniamy na piłkę jajowatą i przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Za oceanem zaczyna się plotkować, że Super Bowl, czyli finał rozgrywek ligowych w futbolu amerykańskim i jednocześnie największa jednorazowa sportowa impreza na świecie, może zostać rozegrany w Londynie. W trwającym od półtora miesiąca sezonie NFL trzy mecze ligowe już zostały rozegrane w Londynie. Kolejne dwa w listopadzie odbędą się jeszcze we Frankfurcie. NFL od kilku lat promuje rozgrywki za granicą, chcąc w taki sposób przekonać do futbolu amerykańskiego. W 2024 roku zaplanowano właśnie spotkania w Madrycie i Brazylii. Wstępne badania rynkowe pokazały, że w krajach tych jest wielu kibiców, których interesuje ta dyscyplina sportu. Sensacje natomiast wywołują spekulacje, że Super Bowl może być rozegrany w Londynie. Pisze na ten temat prestiżowy portal Yahoo Sports. Taką możliwość po meczach stolicy Wielkiej Brytanii zaczęli rozważać prezesi NFL. Z góry wiadomo, że nie jest to opcja krótkoterminowa, ale jak podkreśla Yahoo Sports, w dobie globalizacji w głowach szefów pojawiło się europejskie rozwiązanie związane z Super Bowl. Warto tutaj przypomnieć, że od lat spekuluje się, że w najbliższej dekadzie któryś z finałów piłkarskiej Ligi Mistrzów może być rozegrany w Stanach Zjednoczonych. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Czyli taka futbolowa podmianka. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 15.30. Czwartek pochmurny, ale na szczęście od czasu do czasu możemy dostrzec słońce. Są przejaśnienia planowane również i zapowiadane przez synoptyków, ale też opady deszczu, więc proszę odpowiednio się ubrać. Na termometrach od 6 stopni na północy do 14 na południu. Wiatr umiarkowany nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Wschodni i południowo-wschodni, wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80. Trzeci Polskiego Radia. W Trójce za chwilę Salon Polityczny Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, ale my jeszcze chwilę zajmiemy Państwu i powiemy o światłach w autach. Nowe auta niestety nas oślepiają i będzie dochodziło do nieszczęśliwych zdarzeń, bo niestety jak się jedzie autem, że się jeszcze będzie szedł po błocie, nie widać. I nie wiem, czy to ktoś nam jest w stanie pomóc, żeby ten problem rozwiązać. Przypominamy, że rusza ogólnopolska kampania Twoje światło, nasze bezpieczeństwo. W Polsce jest 1400 stacji diagnostycznych, gdzie można bezpłatnie sprawdzić oświetlenie swoich aut. To na pewno pomoże nam wszystkim. Dziękujemy pięknie za dzisiaj. Pora na Trójkę. Radosław Bielawski, Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Bielecki i Radosław Nałęcz. Dobrego dnia życzymy. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A ze mną w studiu jest Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Na jaki front się pan wybiera? Na jaki zostanę wysłany. Na ten moment wyborcy w Łodzi wysłali mnie na front parlamentarny. Czyli będę parlamentarzystą w 10. kadencji. Mówił pan wczoraj, że w każdej chwili jest pan gotów opuścić resort do innych zadań, właśnie przejść na innych front. Czy pan wierzy w to, że to nie będzie konieczne, nie będzie potrzebne? Ale ja jestem do dyspozycji. To dzisiaj nasze kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy dyskutuje na temat przyszłości, czyli czy uda się skonstruować rząd, czy będziemy opozycją. I ja się jakby dostosowuję do ustaleń, bo jestem małym trybikiem w tym całym procesie. Czy pan wierzy w to, że te rozmowy pójdą w dobrym kierunku, zakończą się sukcesem? Czy tworzenie większości w tej sytuacji, jaka nastąpiła, to nie jest misja niemożliwa? Optymizm po stronie opozycji powolutku już siada. Widać to w dyskusjach, jakie się publicznie toczą wobec wielu spraw, które są bardzo istotne dla Polski. Widzimy rozmowę o programie kredyt 0%, jest konflikt, widzimy o 13-14 emeryturze, chcą ją ponoć zabrać. Słyszę o tym, że wycofają się może z wakacji kredytowych. My przygotowujemy już ustawę na najbliższą Radę Ministrów, żeby to wprowadzić. Właśnie. Czyli to nie jest tak, że pan siedzi i czeka, co będzie, tylko pan coś robi w resorcie. Oczywiście, że nie. Mam wrażenie, że mam dokładnie tyle samo pracy, co wcześniej, a wręcz nawet można powiedzieć więcej, bo niektóre sprawy czekały na rozstrzygnięcia wyborcze, a teraz trzeba je kontynuować. No dobrze, to co z tymi wakacjami kredytowymi? Jak to wygląda? Przygotowujemy ustawę. Ministerstwo Finansów również nad tym bardzo mocno pracuje i na Radę Ministrów najbliższą we wtorek chcemy przedłożyć gotowy projekt ustawy, bo słyszymy, że jest to bardzo potrzebne, a poza tym stopy procentowe nie spadły aż tak mocno, żeby dzisiaj można było z tego zrezygnować. To jest po prostu konieczne. A jeśli chodzi o konkrety w tym projekcie, może pan coś powiedzieć? Będą kryteria, które zaproponujemy w tej ustawie. No ja nie chcę zdradzać szczegółów, znam je, ale nie chcę zdradzać szczegółów. Będą kryteria, ale większość osób, które skorzystało z wakacji, będzie mogła z niego skorzystać. Na 2 700 750 z pewnością z nich skorzysta. I myśli pan, że opozycja, dzisiejsza opozycja jeszcze ciągle, chociaż po wyborach, to nie wiadomo, kto tutaj będzie opozycją, ale w stosunku do tego, co było jeszcze przed wyborami, opozycja, że ona, że tak powiem, kupi ten projekt. No musi kupić, bo to nie jest projekt Prawa i Sprawiedliwości, czy dla Prawa i Sprawiedliwości, dla polityków, tylko dla ludzi, dla osób, które mają kredyt i które zwracają się z prośbą o pomoc, żeby im ulżyć w spłacie kredytu. I to jest naturalne. Myśmy zrobili to na 2 lata i jest potrzeba kontynuacji. Musimy to po prostu zrobić. Stopy procentowe nadal są 2 razy wyższe niż moment, w którym często zawierano zobowiązanie kredytowe, a dla tych z 2021 roku to nawet 2,5 razy. Bardzo się zdenerwowałam osobiście, powiem panu szczerze, kiedy usłyszałam, że pan się najbardziej martwi, co z Marceliną, czyli ministerialnym kotem, którego pan tam sprowadził. Ale chyba nie ma takiej opcji, żeby kot tam został, że tak powiem, bez opieki, jeśli, nie wiem, ewentualny nowy lokator nie będzie sobie tego życzył. A poza tym koty związują się też z ludźmi, więc... Nie no, kot jest mój, więc ja kota Marcelinę zabiorę. No to po co pan mówi, że się pan zdenerwował? To znaczy, że pan się martwi, co będzie nie, z kotem? Ona miała doskonałe warunki tutaj w ministerstwie. Miała wielu przyjaciół, którzy ją codziennie odwiedzali. Ona po prostu lubi być w ministerstwie i dlatego się pan delegacje nawet delegacje międzynarodowe wizytowały do Marceliny. W związku z tym pewnie to będzie dla niej wielka zmiana. A proszę pamiętać, że ona przyjechała ze schroniska w Łodzi. Ona dostała drugie życie, drugą szansę i teraz no, będzie musiała się przeprowadzić, ale no, zrobimy to. Ale nie ma opcji, że będzie się gdzieś wałęsać znów po ulicy. Nie pozwolę na gorsze warunki, zadbamy o nią. Godziny trwało wczorajsze spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Nieoficjalnie mówi się, że prezydent w tym pierwszym kroku powierzy właśnie Prawo i Sprawiedliwości misję tworzenia rządu. Być może właśnie premierowi dotychczasowemu, Mateuszowi Morawieckiemu. To powtarzam, czy to nie jest misja niemożliwa, zważywszy na to, co mówią nie tylko liderzy, ale też członkowie tych ugrupowań, gdzie państwo chcieliby znaleźć poparcie? Znaczy przede wszystkim jest jasna reguła, która mówi o tym, że partii zwycięskiej powierza się misję tworzenia rządu. To jest koniec, taka zasada konstytucyjna, koniec, kropka. Kto wygrał wybory w październiku, tydzień temu? Ja dam to takie porównanie. Jeżeli ktoś podnosi sztangę 360-kilogramową, czyli ma 36% poparcia, to on wygrywa, czy trzech, którzy mieli gorsze wyniki, czyli 310 kilo podnieśli, 140 kilo i 80 kilo. No wygrywa ten, co podniósł 360. W związku z tym my jesteśmy wygranymi tych wyborów, w związku z tym mamy misję tworzenia rządu. Jak dodatkowo widzę, w zasadzie codziennie jest narastający konflikt na tej naszej dzisiejszej opozycji. Oni się tam tłuką już o wszystko. No dobrze, to zaraz o tym konflikcie, ale ja chciałbym o tych rozmowach. Czy one się toczą? Czy to jest nadzieja na to, że będą się toczyć? Bo pan nowo wybrany poseł, szef gabinetu, wicepremiera, gabinetu politycznego wicepremiera Kaczyńskiego, pan Michał Moskal powiedział, że te rozmowy trwają, ale czy one rzeczywiście trwają? Z kim trwają? Czy pan coś wie na ten temat? Ja szczegółów oczywiście nie mogę tutaj zdradzać, ale proszę zwrócić uwagę na to, że może dojść do takiego zniecierpliwienia. Ale ja nie pytam o szczegóły, tylko czy toczą się, nie wiem, z politykami PSL-u się toczą, z politykami Konfederacji. Są takie rozmowy. Proszę zwrócić uwagę na to, że tam będzie mnóstwo niezadowolonych, którzy nie otrzymają tek ministerialnej, którzy nie otrzymają funkcji i oni będą chcieli współpracować z nami. Jest też duża grupa parlamentarzystów, która na przykład dzisiaj, jak widzi te kłótnie, na przykład schodzenie z obietnic, które były składane, też się z tym nie godzi. Po drugie, mogą być konflikty osobiste, bo jak kilka dni sobie ponegocjują i się poobrażają, to ktoś może przyjść i powiedzieć, no to ja dziękuję już za Donalda Tuska i przychodzę do Prawa i Sprawiedliwości, bo tu mam pewność, że będziemy stabilnie rządzić, bo my 8 lat mieliśmy sukcesy w rządzeniu i jest szansa na to, żeby podejmować decyzje. Tam najmniejsza decyzja to będą takie tarcia, że będziemy świadkami wiecznych kłótni, a Polacy, jak u nas w rządzie było tak, premier Mateusz Morawiecki powiedział, tarcza dla przedsiębiorców, bo jest trudna sytuacja. My byliśmy w 3 dni z gotową ustawą w parlamencie, Rada Ministrów po dniu ją przyjmowała i za tydzień ona obowiązywała. Tam będą debatować 3 miesiące, a przedsiębiorcy będą upadać. I tak będzie z wieloma rzeczami. Jakby takie skonfliktowane towarzystwo w COVID-zie Polską rządziło, ludzie by umierali, oni by myśleli, gdzie otwierać szpitale. I tak dalej, i tak dalej. Więc no troszkę, to też państwo byli skonfliktowani. Na pewno nie w momentach takich super ważnych, w momentach próby, ale też były konflikty z suwerenną Polską, która teraz rozważa założenie swojego klubu. Tylko w jednym wątku wymiaru sprawiedliwości, który nie jest jakby pilący, tak, że tam się coś dzieje. W wątku relacji z Unią Europejską. Ale to się jakby koncentrowało wokół wymiaru sprawiedliwości. Natomiast w każdym innym segmencie byliśmy sprawną maszyną do działania. Natomiast różnica będzie polegała na tym, że tam na każdym polu będzie konflikt. Dobrze, a jak pan odbiera właśnie te rozważania o tym, że może być nowy klub, klub suwerennej Polski, a zresztą być może się i inni politycy, którzy weszli z list Prawa i Sprawiedliwości, rozpierzchną po różnych kołach? Bo tak też może być. Nie spodziewam się tego. Mamy bardzo silny klub 194 parlamentarzystów. Nigdy nie było tak silnej opozycji z tyloma mandatami. I lepiej być w dużej grupie, bo ona jest w stanie oddziaływać na ekipę rządzącą. Nie sądzę, żeby Suwerenna Polska chciała taką nowy klub otwierać. Oczywiście jest to teoretycznie możliwe, bo tam jest 18 parlamentarzystów. Myślę, że nawet gdyby do tego doszło, to jak sądzę, i tak byśmy mocno współpracowali, ale ja nic na ten temat nie wiem, żeby taki klub miał powstać. Jak bardzo atrakcyjna jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości dla ewentualnych koalicjantów, dla posłów, którzy chcieliby się do was przyłączyć i współrządzić? Ja wiem, że to jest bardzo ciekawa informacja. Bardzo ciekawa. Wszyscy by chcieli na ten temat porozmawiać, ale my mamy taką zasadę, że tego typu propozycje i dyskusje trzymamy w zaciszach gabinetu, żeby nie rozpalać opinii publicznej jakby i dyskusji na ten temat. Te dyskusje wymagają spokoju, poufności, zaufania i my tak je prowadzimy. A propos zacisza. Chciałam powiedzieć o wielu zaciszach gabinetów. Niektórzy mówią, że te rozmowy i ten pierwszy krok właśnie skierowany do was, to jest po to, żeby uporządkować papiery i te sprawy, których państwo nie chcą ujawnić. Co pan na to? To jest zabawne, bo w urzędach, instytucjach, ministerstwach nie da się niczego ukryć. Wszystko jest ewidencjonowane, są elektroniczne obiegi dokumentów, wszystko jest archiwizowane. Czyli nawet jakby niszczarki tam zaczęły działać, to nic z tego nie będzie. Dokumentów są rejestrowane. Bo ślad zostaje w internecie. Absolutnie, jest wszystko udokumentowane, nie mamy żadnych wątpliwości i obaw. I to jest takie podsycanie emocji, że tutaj się obawiają, będą coś ukrywać. No może oni tak robili. ale my naprawdę nie mamy niczego do ukrycia. A jeśli chodzi o finanse państwa, w jakim są stanie? Czy opozycja będzie mogła zrealizować swoje, no, daleko idące propozycje finansowe, daleko bardzo idące? Dawno temu, kilka tygodni temu został uchwalony budżet przez Radę Ministrów. Troszkę proszę tak nie stukać, wszystko... bo tu się wszyscy denerwują, którzy nas słuchają, jak ktoś tak uderza. Rozumiem. Jest przyjęty budżet przez Radę Ministrów. On jest precyzyjny i uwzględnia wszystkie elementy, łącznie z zadłużeniem sektora pozabudżetowego. Więc wszystko można było z niego wyczytać od wielu tygodni. Więc jak ktoś dzisiaj na przykład mówi, że on jest zaskoczony, czyli że on również to nie zadłużenie widział, pozabudżetowe jest, bo to opozycja wskazywała zawsze, że Prawo i Sprawiedliwość wyprowadza kasę poza budżet i w związku z tym to jest taki obraz niepełny całej sytuacji. Wszystkie te informacje są zapisane w budżecie. I są dane, które na to wskazują i mówienie o tym jest absurdem. My dzisiaj zostawiamy budżet w lepszej sytuacji niż oni w 2015 roku. Relacja zadłużenia względem PKB jest niższa. W związku z tym mają pełne pole do działania. Ja czekam, wyjąłem konkrety, wydrukowałem sobie i czekam na 600 zł dopłaty do wynajmu, kredyt 0%. Ja wprowadziłem kredyt 2%, mamy już 21 tysięcy umów, czekam na 0%, bo no, to ale proponowali. To już są tarcie, jak pan wie. 1500 między koalicjantami, jeśli chodzi o kredyt 0%, 1500 dla każdego nauczyciela podwyżki. I szanowni państwo, to nie jest na 5 lat ani na 10 wprowadzony program. 100 konkretów na 100 dni. Pierwsza strona tego programu. W 100 dni no dobra, od momentu rządzenia muszą być wprowadzone te rzeczy. Czy są szanse, żeby Koalicja Obywatelska, jeśli będzie tą główną partią współrządzącą Polską, żeby mogła wprowadzić te podwyżki 30% dla nauczycieli i 20% dla pozostałej budżetówki od stycznia? To obiecała i to powinna zrobić. My czekamy na te decyzje, bo te decyzje spowodowały, że Polacy zaufali, zaproponowali jakieś rozwiązania programowe. Mamy konkrety, będziemy z tego rozliczać. Myśmy z wszystkiego się rozliczyli. Jeśli chodzi o te terminy budżetowe, to tutaj można zdążyć spokojnie z nowelizacją budżetu? Nowelizować budżet można 5 stycznia. Więc jeżeli nawet nie zdążą zmienić budżetu, który myśmy przygotowali, spokojnie można to zrobić 5, 10, 20 stycznia. My również nowelizowaliśmy w trakcie roku budżet. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby od lutego wprowadzić to, od marca. Ja się trzymam jednego. Obiecano w 100 dni. Więc czekamy 100 dni od objęcia rządów, jeżeli w ogóle do tego dojdzie. A jeśli chodzi o obietnicę, że z dnia na dzień można załatwić pieniądze z KPO, to teraz słyszymy, że to jest metafora i no, rozsądek podpowiadał, że to chyba była metafora, no bo nie można po wygraniu wyborów jechać do Brukseli i załatwić w ciągu dnia pieniędzy z KPO. No, ilość kłamstw, które tam się pojawiły, jest duża, ale mnie najbardziej uderzyło to, co mówi prezes Kosiniak-Kamysz. No, to jest dopiero oszustwo. Miał być dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Przez całą kampanię jeździł po całej Polsce, opowiadał, że będzie dobrowolny ZUS. Wczoraj idzie do mediów, do radia Z i mówi, że być może dla niektórych, być może w trudnej sytuacji, być może dla ulżenia w przypadku problemów finansowych, żadnych warunków wcześniej nie było stawianych. Miał być dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy, czyli jeżeli ktoś prowadzi działalność, nawet mu się dobrze wiedzie i nie chce płacić ZUS-u, to ma do tego prawo. Takie było ich zobowiązanie. Ja będę mocno oczekiwał wprowadzenia tego rozwiązania. Przedsiębiorcy oczekują tego i oni byli tym zachęceni, głosując na trzecią drogę. To był jeden z powodów głosowania na trzecią drogę. Więc jeżeli by się z tego wycofali, to po roku mamy wybory, a oni tracą poparcie i pływają na poziomie 5%. A czeka pan też na 60 tysięcy kwoty wolnej? No oczywiście, że tak. Każdy będzie netto otrzymywał kilkaset złotych więcej. Ale była taka propozycja, żeby to wprowadzić już w tamtej kadencji. Państwo nie chcieli. Myśmy wprowadzili, dziesięciokrotnie zwiększyliśmy kwotę wolną z 3 tysięcy Donalda Tuska na 30 tysięcy. Bardzo mocno. Zwolniliśmy również młodych i emerytury do 2,5 tysiąca z podatku. Natomiast teraz czekamy na zwiększenie tego dwukrotnie do 60 tysięcy. I każdy powinien w przyszłym roku otrzymać kilkaset złotych więcej kwoty netto względem brutto. Czekamy na tę decyzję. To jest bardzo ważna decyzja i no będziemy, dobrze, ale będziemy tak, czekać. Ale na to. Realnie są na to pieniądze? To już ostatnie pytanie. No przecież budżet był znany i policzyli to. Rozumiem, że ale według pana są? Rozumiem, że odpowiedzialnie składali te obietnice, więc mam nadzieję, że znajdą w budżecie pieniądze na ten cel. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Bardzo dziękuję. Bartek Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.